aşar mı, aşar, aşar mı, aşar. Danışmadan yola çıkarsa kişi yanılıp yollarda şaşar mı, şaşar. Danışmadan yola çıkarsa kişi yanılıp yollarda şaşar mı, baba.